chans många små kinkor känns här också. Du som är Bilbo, där du är. Du som är Bilbo, där du är. Du som är Bilbo, där du är. Någon kan bli räddad undan bränd. Skingra på en ensig stig. Där finns prövningar och sorg som tär. Där finns vörren av lätta låga hindra dig. Du som en Bilbo, där du är. Du som en Bilbo, där du är. Bilbo, där du är. Någon kan bli räddad undan bränningar skär. Du som en Bilbo, där du är. Brukar gåvorna som Gud i dag då på hans fält, då ska Jesus ställning kvar. Där Herren Gud dig ställ. Du som en Bilbo, där du är. Du som en Bilbo, där du är. Du som en Bilbo.